frumoasă-i viața ce-o trăiesc cu Dumnezeu. E minunat că l-am primit pe Fiul Său. În noaptea neagră rătăceam și voia Lui n-o cunoșteam. Înspre o sândă zi de zi eu alergam. Dar Dumnezeu m-a căutat, la El pe nume m-a chemat. Eu l-am primit și de păcate m-a iertat. Ce minunată-i viața mea cu Domnul Sfânt. E o bucurie zi de zi pe acest pământ. Chiar de n-am aur și argint, îl am pe El și-s fericit. A mea comoară este în cer, sunt mântuit. A fi bogat înseamnă a fi un mântuit în veșnicii. Acolo sus, în țara unde-s bucurii. Frumoasă-i viața ce-o trăiesc cu al meu Hristos. Sunt mântuit, de aceea îi cânt bucuros. Chiar dacă-s multe încercări, sunt fericit chiar și-n dureri. Că în curând eu voi pleca spre albastre zări. Dar până atunci voi cânta, prin Duhul Sfânt mă voi ruga și în credință pe Iisus L-o-i aștepta. O, dacă-i ști ce îndurător e Dumnezeu, că te așteaptă zi de zi, iubitul meu. Ascultă și nu amâna, acum Iisus te va ierta. Cu mântuire, Domnul meu, te va îmbrăca. Cu adevărat, El ne-a iubit, pe-o cruce Domnul s-a jertfit. Crezând în El, să fii pe veci un mântuit.